मत कर कर ले रहे हैं मैं थोड़ा जाए ना कोई मर I love the way you move your lower body love the way you move your कमर baby जान करे नुकसान लड़कों की ले लेती है जान फ्लोर पे आके नाचे जब लड़कों के मुंह से निकले हे भगवान शिफॉन बॉम्बे थोड़ा सा